ณอารมณปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระณอนันตรปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตรปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสติยปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีเจ็ดสิบเจ็ดวาระณอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระณกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระณวิปากปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระณฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระณมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย24ณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระณปุณิตยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหกวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระณอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระณกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระณวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลมนเหตุทุกขนัย25อารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่ออวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียานุโลมจบปัจจยวานจบในวงเล็บนิสัยวานเหมือนกับปัจจยวาน15มิจฉัตตนิยตติกะ5สังสัทธวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย26สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดเพราะคนกับสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดเพราะคนกับขันธ์1ที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนละเกิดเพราะคนกับขันธ์2ละสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเกิดเพราะคนกับสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนละเกิดประคนกับขันธ์2ละสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้ง2เกิดประคนกับสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้ง2เพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้ง2ละเกิดประคนกับขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละอารมณปัจจัยเป็นต้น27สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดปรากฏกับสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเพราะอารมณปัจจัยและเพราะอวิคตปัจจัย 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวาน 28 เหตุปัจจัยมี3วาระอารมณปัจจัยมี3วาระในวงเล็บย่อกรรมปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี3วาระละอวิคตปัจจัยมี3วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบ